Teraz jadę, bo nie umiem inaczej. Serio wrosłem w to, nie wyrosłem, nie wyrosnę. Jadę, chwila gdy uderza bit i nagle myśli tak wiele. I wtedy muszę to pisać, jakby duch stąpił na ziemię. Wtedy nie ma już pytań i wszystko jasne. Jakby Bóg sam powiedzieć chciał, że wszystko dobrze będzie. Moje wyznanie wiary, moja modlitwa do nieba. Jak mam być szczerym, to nagram, jak nie szczerym, to jebać. Nie potrafię już kłamać, osiedla lubią co słyszą. Prawda za prawdę, nie kłamstwa, tak właśnie rozumiem hip-hop. Jak zaczynałem, nie wiedziałem ile włożę w to pracy, serca, potu, dni na koncertach. Nie, mija czas, ciągle w głowie słyszę głos. Jedzie z tym nigdy dość, pierdolony nektar szczęścia. Zaczynałem, nie wiedziałem ile włożę w to pracy, serca, potu, dni na koncertach. Nie, mija czas, ciągle w głowie słyszę głos. Jedzie z tym nigdy dość, pierdolony nektar szczęścia. To wszystko było niewinne, krzyczane wersy przy barach. Dobrze pamiętam te chwile, sami najlepsi pozdrawiam. Trochę przerwy pamiętam, życie nie wyszło, choć może tak być musiało. I jestem bogatszy o to co w sobie noszę. Stąd ta iskra jest, życia jest, stąd ta blizna jest, stąd ta czysta pita jest. Niby sobie sam pościelisz to i sam się wyśpisz, z tym, że trochę sam pokminisz, będzie zmiana śpiewki. Idę o zakład, za dużo lat mam, za sporo wiem już. Już nie jeden upadł geniusz i nie jeden pakt padł. Tylko rap gram, jakoś tak pośrodku tego dzieciak. I za to wypijmy dzieciak, symbolicznie z litra, pach, pach. Jak zaczynałem, nie wiedziałem ile włożę w to pracy, serca, potu, dni na koncertach. Nie, mija czas, ciągle w głowie słyszę głos. Jedzie z tym nigdy dość, pierdolony nektar szczęścia. Zaczynałem, nie wiedziałem ile włożę w to pracy, serca, potu, dni na koncertach. Nie, mija czas, ciągle w głowie słyszę głos. Jedzie z tym nigdy dość, pierdolony nektar szczęścia.